ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. مسألة التوحيد أغبى يعني دلا اختيار من متصرف يوازي الله دي نحاجتون داغن وغاري او صرف عبادت داغو کی دبلچانا فاغیبان دلیلون بیان شو او زورانا ذکر کی او یرد آخرت دا آیات قرآن کریم کی ډیر راضی ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بی آیاته دا ډیر راځي دا زور نه دا مشرک او کافر هغه خپل شرک نسبت الله ته کوي او الله چې کوم توحید را لېږلې نو هغه نه مني. زما په لنډه خبره باندې پوه نه شو چې کوم د دې بيدینی دا او کم شرک کی دا اللہ دا قانون خلاف او دا اللہ دا نظام خلاف نظام چلی دے چی کم دنو محنت دا کی چی دے نسبت اللہ تو کی او دا مانزی کی او پاکی کی او دا قرآن دا آیاتونو نے ثابت کی چی دا منتا اللہ ویلی او چې کوم اصل اسلام او اصل دین او اصل توحیدی چې الله کوم را لګلې نو هغه نه مني. دا مطلب در دی آیات اس طرح علی الله کذبا رضا مطلب دی اس طرح علی الله کذبا چې کوم شرک تر ده او کومه ده د بی دینی ده غلط نظام دی نو آغا پا اللہ دا روخ تڑی داوی منتا اللہ ویلی دی داغی نسبت اللہ تا کئی او چې الله کم اصل توحید او اصل دین را لگلی داغی دے تکذیب کی کذب بی آیاتی کذب بی آیاتی لکوز شکم صحیح اسلام نے نو آغا نمانی او چه کم چه کم دنو جمهوری اسلام نی نو آغا دا سه ثابتی لگا قرآنی تکی نو خفل غلط نظام داغی نسبت اللہ تکی او چه کم اللہ را لگلی نو آغا نمانی نو دا شرک بارا کیوی اللہ جازه ولی نی ولی دی الله باندې دروغ جوړ کړلو الله دروغ جوړ کړل دا وای موږ الله توسلی ګورو خدای په الله دروغ جوړ کړل او کذب بیا آیاتي الله شکم توحید را لګل قل هو الله احد انمني هغه شکم نه انمني دا غلط ظالم دی نشته غټ ظالم دا هغه چانه چې جوړی په الله درو یعنې د شرک او د کفر او د بیدینۍ نسبت الله ته کوي او کذب بی آیاتی یا دروغجن ګڼي آیاتونه د الله چې د الله کوم را لېږلې شوی دین دی هغه نه مني. نتیجه دا ده چې انه لا یفلح الظالمون یقینا نه کامیابیږي ظالمان نہ په دنیا کې او نه په آخرت کې ظالم نه کامیابیږي. یاره د آخرت د نه کامیابېدو راز او هغه ذکر کوي ويوم نحشرهم جميعا فاور چراغون کوم دی لار ټول سمرا قول بیا بوا هغه کسانو ته چې شرک کړل سوشو شریکان تاسو هغه چې تاسو په داوی کولې دا زمون سفارشیان او دا زمون مددگار دی رالشی استار تپوسو کی آئین شرکاؤکم شریکان آغا دری قسموی یو درگاہونا زیارتونا در مسالونا بوتان قبرونا نیکان بندگان داغی مجسمی یا داغی قبرونا دا یو قسم شریکانی دویم قسم شریکانی دا دی درگاہونو او دا دی زیارتونو من جواران گدنشین پیران گدنشین پیران او درین قسم شریکان آغا جه کمدنو غلط حاکمان او بادشاہان شاغا دی درگاہونو او دی منجاورانو خرچے برداشت کئی او دی حفاظت آغا جه کمدنو کئی دې درو واړو ته دې واړو بارک وي عین شرکاو کوم فستا سو به ان شاء الله چې یادې ده بدګمانی ونه نو مونږه د شرک ترتیب داسې وایلو چې اول را دنه شو شرک فل عبادت درگاہونو نیکانو بندګانو شکلونو ور سره بیا د هغه منجواران کاهنه سدانه احبار سو رحبان سو گردی نشین پیران شو چا غیبا داغا در مسالونو سرا مجسمو سرا او قبرونو سرا لیر سخت تعلقو داغی دا وجه نبی دیتا دکم دنو چه سوویل چه دا خوری دا مخوری داغا خبره بی سند گردوالا دا پا تحلیل و پا تحریم کیو بیار دین برا د قبیلی سرداران او حاکمانو قبیلی سرداران او حاکمانو چا غیب فوج ساتو د دی صدنو د دی پیرانو او دارنگی د دی زیارتونو به حفاظت کو و دی به خرچه کولا و غیب پا ملکی خبرو کی با دی پیرانو دی عوامو دغه ټول نظام سکو مانو او نظام به ولا سکو مانو دا درې قسمه شرکا دي آینه شرکا حکم نو د مشرک اعتماد په دې درې قسمه شریکانو په مجسمو او په قبرونو باندې هم اعتمادو او په غلطو پیرانو بي جوارانو په دې باندې هم سو اعتمادو په زرو کارونو کې او پاغه بادشاہانو باندې هم اعتمادو چې دې زمونږه کاله م پوره کوي زنو کارونو کې پاغه یې اعتمادو خدای د مشرک دې اعتماد زو الله وو ته وي عین شرکاو کو هغه شریکان دې سدي سوشو دا درې واړه شریکان مبارک وي هغه بادشاہان دې سوشو هغه چې تا د الله مقابل درولیو کاغه بیا پارٹی وا کاغه روپای وا پیسا وا آئین شرکا حکم دا اری او دور خپل شرکا وی آئین شرکا حکم سشو شرکان ساسو آغا چتان سفی داوی کولی چدا زمون سفارشیان دیو زمون که مددگار دی بیا با نوی گنده جواب دادی مگر دا بوی شو اللہ رب بناما کنا مشرکین قسم پا اللہ شرف زمانگ دے منگ شرک ناو کڑا ہے منگ مشرکات نیو قرآن کریم چطو گوری دا یو سوال او جوابونا با مختلفی سوال لا یو دے چی آینا شرکاو کم شرکان سشو او جواب کی دل تدا ہوئی چی منگ شرک ندے کڑے منگ شرکان شتے ننو منگ شرک ندے کڑے او نور زائنو کی قرآن کی جوابونه مختلف دي. سورة الاعراف آیت نمبر 37 و دیر شمو گوری حتی از آجاتم رسولنا توفانا چراش دیتا زمانگا فرشتی چسا اخلید دینا و تبوئی اینما کنتم تدون من دون اللہ شرکان سوشو اینما کنتم تدون من دون اللہ جواب را دے قالو غلو عنا وی دیکھو نشتی غلو عنا دل دا جواب را دے چه غلو نشتی رکش سورة النحل گوری سورة النحل آیت نمبر 27 و درش وشتم آیت نمبر 27 وشتم نمبر ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم زباغ شركان سشو جتاسو بكش لدي ناغي بارك بازش لدي چاو دي با چاوارادو کو تباس چاو دي دس باري کو دا سوال شو دلتا جواب نشتی جواب چیاسی ہو گو رہی شپاگاتی آئے وَإِذَارَا الَّذِينَ آشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَاهِ شُرَكَاهُنَ الَّذِينَ كُنَّا نَدُو مِن دُونِكَ جواب دارے هَا أُولَاهِ شُرَكَاهُنَ الَّذِينَ كُنَّا نَدُو مِن دُونِكَ چوئی شریکان سو شو دیبو یا غدیرہ لیکن آ غدیبورا نشن پچے والا دے آولائی شرکاور اللذین کنانا دومن دون ایک دادی ہوئی سورة الکاف گو رہی آیت نمبر 52 وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا رَأَوْا غَوَارِي شَرِيكًا فَلَغَا زَعَمْتُمْ جِتَاسُ بِذَاوِ قَوْلِ رَأَوْا غَوَارِي كَانَ شَرِيكًا دِبچِگی کی یہ پھر بابا بنے گئے ش فداؤں پھر رزور بنے گئے ش اجازت ملاو شبے رَأَوْا بھائی چِگی بگی چِگی اپ اللہ جواب منوں فلم يستجيب جواب فداهم فلم يستجيبوا لهم سورة القصص غوري سورة القصص آيات نمبر 62 ويوم يناديهم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ ورپسی آیات پریدا بلو آیا وَقِيلَ دُو شُرَكَاكُمْ آو بغیلشی چراو بلے قل شریکان فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَعُوا الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْسَدُونَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْسَدُونَ ارمان چدی ہدایت مندلے سورہ مومن ہو رہی آیت نمبر 74 ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا رک شرانا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا سوال یو دے جوابون مختلف تھی میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل د قیامت منازل یو مختلف دي بلا ستاپونه دي او بلا پیکټی دي چک پوسټ دي بلا ځایونه دي ځنه ځای کې وایو ځنه ځای کې بل کله اقرار او کله انکار درو ګوره حافظه نه باشد کله وایو چې بده بخلاص شو کله وایو په اقرار بخلاص شو کله وایو په انکار بخلاص شو ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې اصل کې اول دی ته وای شریکان را وغواړي دوی به خوشاله شي خوشاله بشي وای بیره اجازت ملاو شو دوی به ضروري فدا چغې وکي را رسا بل غاړه نه جواب ملاو چې جواب ملاو نشي دوی به وای صلوا عنا اخو زمونږ نشو چغه ماغه ووي او چا پهل نه جواب را نشي دوی به وای غلو زمونږ نشو شو چې دا ووي چې زمونږ نشو شو روک شو زر به سوچ شي چې مونږ خو په ځانونو اقرار وکړو چې دا ووي چې غلو عنا مطلب دا چې موږ شرک کړل دی کنه خو سره نه شریکان څه شو روک شو نو زر به وای قسم په خدای تعالی کوم شي دا ترتیب دی دا شان دی سمالم تکون فتنتهم بیا بنوی ګنده جواب ده دی فتنتهم سخاو ګنده جواب ده دی مگر دا شوی با قسم په الله چې رب زمونږ ما کونا مشرکین ایو منگای صدار جوڑوں کی دا اللہ سر بالکل یا ما کننا مشرکینا بل کننا متواصلین منگ وسیلہ گروڑو لمنگ شرک نو کڑے وہ گورا سرنگ درو گوئی پزارن اخفلو باندی اخفلو زارن درو گوئی اغلانم ظاہر کے سوال رازی دیجب دنیا کی بلا تلائل ویل اوی بچی منگو نازارکو او زه خیر به پیش کو به سیر به پیش کو آدارنگی زی کمدنو حدایق بخشش به پیش کو درت المسبخین به پیش کو قصیده غاسی ها پیش کو لبوجت الاسرار به پیش کو گرور خطا کی بلبار دا بچ پیش کو کتاب البطن ناسشو آمنگارت واقعیت چه بویل دوله سکارو بیڑارا استلوان دا چه بویلو اوی ویچ میرا علی بابا دیوال که ناس ماری کروڑا کوئی چیزا بچه تا پاس او مار غرار خوتو او دیوال غرار خوت روانو نا چه با دیوی لات سشو ظلان ام اکانو یفترون روک باش دینا آغا چه دیو دروغ جوڑا دنیا کی آغا طول خبر ختم آغا تو اس پکار نرازی آغا تو اس آغا واقعیت پکار نرازی از دروغ تاویلات منگارت واقعیت مزخرف واقعیت موضوعی منگارت روایت تل دفکار نرازی ازا آیت کمول امور فعالیکم یا صحابی القبور انت اس پکار وظلان اما کانو یفترون زورن اپ انکار دو قرآن بندی داول چکندن دیداز شرک کی او دو توحید نه انکار کی رواج دارا چیده چکندن دو قرآن مجید نه نو قرآن مجید نه الرجیک تی قرآن سرائنه لگی انابت بگیریشتا آوزنه دینا آغری چی غوک دیتا دا غوک دا تک دی خدا ظاهری غوکو ادننه غوک نک دی بویی که نا ادننه چی غوک آغا نک دی یاستامی ویلی غوک دیتا دا وجعلنا علا قلوب مکننا وجعل ظلمات و النور او دی قتل ظلمات تی کنا و جعلنا علا قلوبی مکننا او گرزولی میری پسلو دی بانی پرده این آمد بگینشتا نمور دی جباریت پیو لگی دو آمد جکم دنو لگی و جعلنا علا قلوبی مکننا او گرزولی میری پسلو دی بانی پرده این یفقهوهو دو پویدلو دی قرآن مجیدنا چی دی با دی قرآن پویدشی من این یفقهوهو یا الله او دا چې پوونه شي به د خورآ او په غګونو دد کې د کوړواله هغه سړه دغه چې دي اصل جوړ غګونه هغه کاره دي نو دا شو ختم الله را کولو معله و توبه والله وای را کوله الله مینو بیا والله افشارې وای را کولهنه کو دی هر یو دلیل آره او موجز آلا امینون دی ایمان نراری بدی بانده حتا ایدا جاو کل جادلونک نا سبب دا مهر لگید دا مهر پیولیو لگید زکا جدا لکو چه کو جدا حتا دردی پوری کزا جاو کاج دی راج داتا یو جا دلونک دی خام خاج اگڑی کئی تاثران خلی تاثران ولی ویدا اولیاء چه کمدنو نمانی دا انخلی بی دا اولی چه کمدنو تو ملک دا ترقای نظام نمانی او دنیا سره چلی دل غواری او دا چه کمدنو جمهوری نظام نمانی حتا ایدا جاو کئی جا دلونک او آیا کسان چه کفر کڑی نیدا دا بیان الا ساطیر الاولین یومانا ندی دا مگر کسی دا پخوانو پخوانو یو پیغمبر تیر شو او پیغمبران تیر شو چی غیوی توحید دیو قیامت حق تے آدم لگیاری چی توحید دیو قیامت حق تے دا پخوانو گید دیزو توی دا پخوانو کسی دا اساطیر الاولین دا کسی دی زاری زاری کسی دی منگا جدید دور جدید قانون منگلہ جدید دور پکار دے او جدید قانون پکار دے نن سبا خلق کم دے طور سے او دے سوئی دا سڑی خبری دی منگلہ نوے قانون روڑی دا دا حسنی دور سر فٹ ندے حسنی دور سر دانے فٹ کی دا دا آخا دور خبری دی چی خلق با پخری سوری دو او خلق با چی گمدنو پتورو پی جگڑی کولی او آغای با دا خمیس پزا علاقا دا پرتوک پزا علاقا آج جدا تو جدا جو دا موٹر سیکل دور دے گاڑو دور دے اس خلق بل سکی الا ساتیر الاولین زڑی خبری دی ہوئی مسلم دقا خبر دا این آدھا الا ساتیر الاولین حدیث بے خبر آئے کہ توبا زمانہ بساز توبا زمانہ نساز زمانہ تو ستیز تجھے کمدنو مقابلو کو دور سران دو مانا جمع استعارتون دا پمانا دا دروغو ندی دا مگر دار دروغ دروغ دا پخوانو دروغ دی دا الا ساتیر الاولین بلا زورن ذکر گئی فاهم یان اونان ویان اونان یو مانا آو دی منکی خلق دی قرآن دا پیغمبرنا اخفلم بیارتکی گی دینا نخفلم منی انوات بل پریدی یان اونا متعدی دی بل منا کول یان اونا بغت توی نخپلا بیارتا کیر اللہ جی میلی آدھی منا که خلق دی قرآن و پیغمبر و توحید نا ویان اونا اخپلا بیارتا کی گید دینا اخپلا امن منی دویم واغم یان اونا آدھی جی کم دنو منا که خلق دی تکلیف دی پیغمبر نا پیغمبر لبوی تکلیف نور کوی نازمان رو آره دی دائی بانده ذاتی و نسبی غیرت کئی دا پختنو کیوی پا دائی بانده ذاتی و نسبی غیرت کئی خود تابداره نه بیرت کیگی ویر اونان او بیرت کیگی دا تابداره دا غنا منی اینا وی پختو دا سر کوم پا غیرت دا سر ادریگم او خبر دا گره منو ما دا ایس فیده نگی نبی علیه صلاة و سلام ترو حمزه بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ راغے دخکارنا دخکارنا راغے نو یووین زوا راغے سرائے گف شپو راغے و تووی گرزا خکارونو پسی خکارونو پسی گرزا ستار وارلا ابو جال سفیڑا ورکلا و قدلی و توکڑو نبی علیہ السلام سلام بیت اللہ شریف کیو او ابو جال و ابو جال ورکو او کنزل و توکڑو بدر دیوئی دی ناغوین زی حمزه رضی اللہ تعالیٰ لی پیغور ورکو بیتا پا خکار پسی گرزی حمزه لی مسلمان نو خکار پسی گرزی او ابو جال دا چلو کو حمزه تیز تیز را گی او ابو جال بیت اللہ شریف جو طرف تراستو خلقم و سرو خلقمو د حمزه د توري کاټه راوغسته او چټه شي شو د ابو جهل له راستند له وو او یو رپټ کانځلې وته شي بارو کړو کانځلې وته مو کړو ابو جهل ډیرو خيار او سنجیدو هغه په غاڼه کې وې به حق وو ما د دروازه سره دا چل کړو نو په کار دې چې دا چل کړو په سودونو واس خبرو سره نه کولا به سره دې ایمان وروړي د سلوی عربي وو به بالکل حق وو به ما غلطي کړی و ما دروازه له گزار ورکړو او ما چې کوم دروازه ته بدویلو د بدل واغس حضر جلال تعالی او لار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی بدل میرا لواغس کا ابو جال نے میٹا سو مو اس کنزل میں تو مکڑو بدل میرا لواغس تو نبی علیہ السلام تو او قتل وی خاتل وی کاکا جی تو میرے کم کم نالے دی دوارا سامدولی گنتو رضائی رونو وی حمزہ تو میرے کم کم نالے وی بدے زنو خوش آلے گا مان حمزہ تو اتنا پسو خوش آلے گی بزو بده خوشاله کیم چه تیمان رو بی بده خوشاله کیم بیاوی اشهدو اللہ الہ الا اللہ اشهدن محمد نصیر اولو ایمان بیالارو بی بیت اللہ نے تواب کو بی اللہ او سرالہ دی ضرورت کوزا کاما خو بجذباتو کی لا الہ الا اللہ بیلی دی بجذباتو کی مئول او سرالہ ضرورت سکا کوزا کا نو نبی علیہ السلام و سلام په ذاتی رور والای نو خوشحالی دو نبی علیہ السلام پا دینی رور والای سکی دو خوشحالی دو ابو طالب ذاتی رور والی که اولا چروارا میره اوزو برده خدمت سکو ما اوزو برده حفاظت کو ما ناغد وجه نچاس ویلی نشو نور دمرا پروری شو ما غنه دکره چگینی خالص پا خوبا دید تا پروری نوجه پا غیرت کسو ولارو نلویس ابراهیم اللہ تعالی و فرمائل وہ لنگڑا خود کسی کی خدمت کا نہیں تھا تو پیغمبر علیہ السلام کا کیا خدمت کرتا دا ابو طالب پخپو گوڑو دا اگر یہاں پخپل لنگڑاو آنو اگر اگر سا خدمت کو خدا دا عربو چه کمدنو قانونو چه اگر با دا قبیلی خیرات دیر کو او دا اگر دا وجہ نبی خیال ساتون دا نبی علیہ السلام دیت رو ابو طالب نو دے پسر ولارو دم روا دا اگر دا وجہ نا دو دا نبی علیہ السلام بارا کی خبر کولا او چابا چه دت سزارر رسو پی اجازت پی چه کم دنو گوختو او کاکا با اجازت نوار کو اجازت نوار کو نو نبی علیہ السلام نوی ذاتی طور مدد اکو خو مسئلہ نمان اللہ قرآن وی دازان تبا کولی قصیدتا سیار را ابو طالب چه دا بے ویل چه زی سو پور بخورو گدر اکڑا نیم نتا تا سویلی نابی ویلا قرآن وی صرف ده نصب مدد اغی اس فائده نکی یعنی ذاتی نصبی تعلق اس فائده نکی تر سو بوری چی عقیده نوی اور سو بوری چی اتباع نوی اصل چیز اتباع ده دیکھو دیکھ خوشحالی چی ما چی کم دنو ده ملام رستا اکڑا او پکین عقیده سمانه ده پکین عمل سمده ده ده خوزان تبا کولی قومیان اونان پیان اونان او دی منکی خلق تکلیف دی پیغمبرنا او خلا بیار تکی گی دا غیر تابدار اینا ویولی کون اللہ انفسهم دید تباکی مگر قل زانونا زان تباکو وما شورون او دی چکم دنو پوئی گینا فلاو ترائیر الاخیرت روڑا فلاو ترائیزو کفو والنار او کتالی دلو پاگا وقتی چدی و ادرا والی شری علا نار پور باندی پور با ادرا والی شی نو در آیتا امران فضیع خطرناک کار بدلی دلوی ولو تراک کدلی دلوی پا آوکی چوب ادرا والی شری پور باندی فقالون وای بدی یا لیتنا ها ارمان زمگانو ردو چه منگا آرو گرزا والی شو واپس کڑیشو ولانو کذبا بی آیات ربنا در حضر بنگرو منگ آیات در اقبل در رسول الله نگر من آتون را خپل و نکونه من المؤمنین او شبه من کنه سم بشوست و سم شو بل بدالا و ماکان و فور من قبل قرآن کرد که داس وی داس استرارن وی چیارا بس بیا بٹی که خو بل بدالا و بلکه خانا بشدی تا چه دی و پت گانل ماکان و فور من قبل چه دی و پت گانل با دنیا کی مطلب سو دی دنیا کی د شرک کباحت او شرک پټ غنو دایو تا د توسل جاما چولیو او د تعظیم د اولیاء جاما وتا ا چولیو یا د کمنو وتا د ترقه جاما سکړو ا چولیو مختلف جامې دي نو باغی باندې شرک پټ کړو ا دی اور داوی نه چې دا موږ سکو شرک او اوس پات کښې سشي کارش ا کښې زبخارشی بل بدالو یا د منظرمان مراد هغه عذاب دی بلکې ښکار بشری ته هغه عذاب چې دی و پټ ګاڼه کان یو خونه چې دی و پټ معلومه دی لرا پټاو به دی لرا پټ په سات دی لرا په دنیا کې دی خو دنیا کې چې کمندنو عذاب پته پته نو اوس په عذاب کار شي صوفی کرام فرمایي چې ځنې خلک داسي وي چاغی بزان د تصوف جامع شولی خلق و تخکارکی محبت الهی خلق و تخکارکی آغا فکر آخرت اور دن ندن دن آغا گندی آغا چکنی اللہ سر محبت نوی او دارنگی چه کندنو فکر آخرت پکی نوی دا صرف د خلق و دا مائل کول دا پانا زان لچه کندنو یو جال جوڑ کری پدی باندې خلک ځان طرف ته سکی مایله کی او پدی باندې د مریدانو پیسې راغونډي پدی باندې د مریدانو نشه کمندنو عزتونه راغونډي د قیامت پر بازار سره ښکار شي ښکار بشي بل بداله دوی د کم شي چې کمندنو پټ کړو هغهندونه پټ کړو او خلکو ته ځان متقی متقی پرهیزګار پرهیزګار پټکه وره کڅه کڅه به کتل هلو خلکای به شول و چیر خلک وای چې سر رسیدل خدای دې ناګندونه وخاره شي بل بداله ما کانو پر من قبل بلکې کار بشری تاغا چې دی وا پټ ساتل غل را په دنیا کې پټول به غل را په دنیا کې یا پټ به غنل که اجدونه مخفیت اخفا باب فعل وجدان خاصیت تی یارا دا خود اللہ در احمد خلاف تکران خیر دے اللہ دے یو پیرا واپس کی چه اللہ رب فرزت جی کمدنو واپس کی نو کدی بیاو نمانی جواب اللہ تا پتر دار سنو والاو ردو کو واپس کریش دے لادو نو خام خارا کردی دے آغا ستا چی دی منا کریش دے دینا دنیا کې به تجربه شي زلزلہ راشي بیا د سپیله کوي سیلاب راشي بیا د سپیله کوي تب به راشي بیا د سپیله کوي شیدندو کی داګه نه پښلوه راشي جیل تلاړ شي وی الله ما اوس بیا به ته سم سړم بیا چې کندنو چرول شي عقل یې راني بل او رد العاد ریوانو ور کدی وارو ګرځول شي دنیا ته خو مخاري واپس پشي هغه شرط چلی منا کولی چلی آغینا او یقینا دی بدی که دروغ جندی چی من با ایمان را ورداری دروغ ہوئی وقالو آئی دی زورنا پی انکار دا آخرت ندادا مگر دا جوان لنز منگا او نیو منگ چی بیا ورا پور تکڑی شو ولو تاراو کتالی دل اپلاغ وقت که چوب ادراولی شی حلا ربیم قل ربتا روبو آئی اللہ تعالی سازا بلاغ آئیداؤ درشتیانا دی قالو ندی بی بلاو لنا وربنا زمونږ نه په خپل رب باندې قسمی ایمان سره قسم هم راوړو خو مقبول نه دی ځکه بل غیب نه دی پښه شاه دوستی چې دا هغه خوان کوي بدرستخان چې نه هر سره دوستي اوس چې کمندو ایمان راوړو خو د مشاهدی ایمان دی د مشاهدی ایمان د آخرت په بازار کې بغرد تور تور باندې نه خرڅيږي هیڅ فائدې نشته الیسا عذاب الا قالوا ایو بلا ولنا وربنا زمون دی پا خل ربانی قسمی قالا اللہ رب رزتوی فضو قل عذاب وسکی سزا تدیو جنا چتاسو انکار کو زورنا پا انکار آخرت خد خسر اللذین یقینا تاوانیان دیو برباد خسرا خسران خسارا مانی من کڑوی یقینا برباد دیا کسان چتا رو جنے گانے لیا پیشی دا اللہ ملاقات دا اللہ تردے پوری شراش دیتا مقرر وقت ناسا پا قیامت پا ناسا پا راشی قالو نوائی بدی ها اسراتانا های افسوس زمنگا آغا بانی چمن کمی کرده پا بارد دی قیامت کی یعنی تیارے مولا نده کرده وامی احملو نازارم آدی موچتی قلو بوجن لرا پا قلو شاگانو بانده اخفل بوڑی اخفل بوڑو لا تذر واجرتو مزران وامی احملو نازارم او دیو پرتکی خپل بوجونا و گناونا علا زوری بخل شاگانو باندی علا سامای زرون خبردار بندی آغا چده یه پرتکی سن پیت خی طالب العلم بسترو چتا کی تبلیغی بسترو چتا کی مجاہد وصلو چتا کی دا اللہ دین دا پارا کل پیت دی علا ساما یزرون دو چه کمپیٹه اوچت کرده دا سشیده قولی اوچت کرده دو علا ساما یزرون خبردار بده آغا چه ده کمپیٹه پرتکای تازید من الدنیا حق تا رکاوت آخرت تا رکاوت من الدنیا دا دا دنیا چه کمدن ارتاو کا باس اگا بگزار ای مردار را خورت دشکت چیش ای پندار را دا دنیا سپوت ارتاو کا راشا دا تکبر دا شیشه زارا زارا که ماتای که و دنیا بانی من آزیگا دنیا چه کمدنو دیر معمولی دا دنیا تزهید من دنیا کچر تا یو مبلل عالم دعوت نور کئی داغو موجه دا دا چه با دنیا بانی منی او کچر تا سوک منی نا داغام دا دی وجه نمانی چه با دنیا بانی دو کئی آخرت تیاره تا رکاوت محبت دا دنیا دی د تزید من دنیا چه کمدن قرآن راوڑو تزید من دنیا راوڑو ومال آیات الدنیا آونه راجوان لند دیر لند نرو ختمی کی با ساتان خلقل منایا اندیارک ویب دلکر ردان دارم ویب دلکر دارم بدارک مرگ بر دیو زین ابل تا منتقل کی دیو دارنا بابل دار تا منتقل شی ویب دلو کر ردا دارم بدارک مرگ بر منتقل کی او فادود القبر فی عین کترا و ترا عین غیر کسیدی آرک ستا چه کمدنو که کور که بدا بل چاستر گی او ستا بستر گی که بدا قبر چینجیوی و تترکو ما غنیت بیهی زمانن و تترکو ما غنیت بیهی زمانن چطب کم بانی مالدان روی نابار سفاتشی و تنقلو من غینا که الافتقارک نمالدان روی نمغریبایتا نکل شی الحیات الدنیا قرآن کریم کی بسو مانور آغل ہے دنیا الحیات حیات سے گیا دم دنیا کو میلی ہوا حیات یو راضی پا نامیہ باندی قوت نامیہ چھے سمکہ کی نمو راشی سورت فاتر نحم آیات دس نور امر آغل ہے آیا بھیل اردبا دماؤتیا آیا انا بھی بلدتم مائتا دویم خس او حرکت قوت حساسه باندې مان باندې راځي حیات سوره فاطر دو اجتماعات وما استویل احیا ولا الاموات درم قوت عاقله باندې راځي حیات سوره انام یوصل دو اجتماع او من کان مایتن فاحیناو مایتن فاحیناو د غمونو د ختمېدلو په معنا هم راځي حیات چې غم ختم شي خوشحالي راشي لکه بل احیان عند ربی مرزقون بل احیان دا آخرت پا مانوم رازی دا آخرت جون سورت فجر سوار لسم آیات ما قدمتو لی حیاتی او بل حیات دا اللہ دا جون پا مانوم رازی لکه الحی القیوم الحی القیوم ومل آیات الدنیا او نیزا جون لن او دا معمولی اللہ لائبون مگر دا لوبی ولاونا مشغولتیا ده دنیا کې چې کمندنو د دنیا چې ستوي مونږه سورته آل عمران کې ویلو په پاره کې بقا هم نشتا او نه په کې هم نشتا خصي زاوی چې دووی یو به کې بقا وی بل نافی وی یو نافی وی بل باقی وی دنیا چه ستوی چه ساره کم سیز داخرت نا غافله که اغیر دسو وی دنیایی شکره اغیر دا دنیا وی چه داخرت نا کم شه ساره غافله کهی عمومن نا مال دولت دا ساره غافله کهی رو پدی که نه نفشته او نه بکاشته نفهم دیره مختصر ده او بکاشته نه سره قرآن دو ٹکی ذکر آوڑل لائبن ولا ہوا نبک بقاشتے لوبی دی لوبی سو کمیشنگی آس مشغول تیارا نفع بکیم نیشتے لیکار طولش پاو پیس بک کی گوتی او دس ببر بوزا ببر بوزا ببر بوزا بوزا بوزا بوزا بوزا بوزا شپک میلالار دی وحلا شپږ میلیارډ دی وره بوتو بس لګیا وی بوتو موبایل چې کچ کړل یو لیش موبایل دی او دا لیش دې راغسته وی دا به سور لیش چې شپږ میلیارډ څه شو جوړ شو څه چلو شو اخر کې څه نشته سنا په بګي نشته ولټر دې نه چې خوب دې چپا شو خوب دې چپا شو دا غیر نافع او غیر باقی بریلا لاعب ولا دا زکه د ټکی راول لاعب هغه چې کمندونو د ماشومانو او له چې کمندونو لاعب د لویو چاغی لوبې کوي او ماشومان مشغولتیا کې کور کوټی نه کوي لاعب ولا ولا دار الاخره ترغیب الاخره او خام خام کور رستانه ډیر فائدہ مند او شودمند دی باقی او نافع غواړه خیرول ته ګرونه نافع هم دی او باقی هم دی خیر للذین فائدہ مند او شودمند بار را کسان یتقون چې ځان بچی د شرک نه او ځان بچی د محبت د دنیا نه پاتا ځاکل نه کار نه اخلي چې تاسو کمندو غیر نافع هغه له ترجیح ورکوي بنافع او غیر باقی له ترجیح ورکوي په سبب دي بل تکثرون الحیات الدنیا والاخره خیر هو افلا تاکلون اعتاز عقل نہ کار نہ اخلي تسلی دایتا دای زړه ته خفغان را رسی چې زه دور خپل بیان کوم دی په دنیا مستی او دې چې کمندونه نه مانی تسلی یقینا ما تبتر اجب انه لا يعذرك الذي یقینا غمزن کی تعالی را خپ کی تعالی را اغه الوسطن اغه چې کمر بکوات چې دی کی بعد را دی وی الذي يقولون ها خبر چې دی کی چې کله وی دا چې کمر شرارتی دی شرارتی دی کله وی جنگ جوړای کله وی لیوانه دی کله وی دنیا کار نه کوي دنیا په تر کای نه پويږي د دنیا په تر کای نه پويږي ما گو گیڑا سوئے دے قرآن مجید اگر ذکر نکل چی سوئی خپرے خودا چی وینو بس یقولون ما یقولون چی سی پا خلر عزیزو جو وینو با دیما انتقا پا کیگی و تسلی اگر فا انہم یقین اندئی لو یا تسلی اگر تانی سے بوئی دا محبت لہجا اگر دادر چی او معشوق عاشق تا ہوئی چی تابانی ستی ریگی نما تا پتا را او زما دا وجیدی ما د دین لوی تسلی بلا الله محبوب دی او پیغمبر باندې څه تیرې دل پتاي چې څه تیریږي زه محبوب دی وځي تیریږي محبوب وته وي چې څه دی نو ماته پتا را ما زوینم کنه زوینم او بل دا چې زما دی وځي دی سری کان عالم بختور دی هغه بندا چې هغه د کمنو دا چې تکلیف پیراشي د الله د دین د وجه راشي او دا آیاتو تو متوجی شی خان نالم انہو لے اعذرو کاللذی یقیناً غمجن کی تالا راغ لوستن آغا بکوات چدی یہ کی یقیناً دی در اوزندگنی تالا را فظالمان چدی آیتو اللہ نے انکار کی ابو جال نبی علیہ السلام تو ہوئی واللہ الا نکذبو کیا محمد ولیکن نکذبو ما جئت بھی ابو جال تو ہوئی واللہ لا نکذبو کیا محمد قسم دې کوم دا ته نسبت درو کو ته ته وښنوي لا نو کاذبو کا تا ته مون نسبت درو غنکو یا محمد ولکن نو کاذبو ما چې تبي چې کوم نه راوړل یا کمیشن دې نه مو پروګرام دې نه مو یا الله اجدول بل تسلی دې آیتا او یقینا نسبت درو کړه شو ډیر پیغمبرانو ته ډیر لوی پیغمبرانو ته نو تنوین دې تکسیروم دې تعظیموم دې رسولون ډیرو لیلو پیغمبرانو تستان مخی فصبرو داغی صبر کرو زغمی کرو علامہ سرد آگینا چه تقزیب کرشد دی علامہ معامہ سرد دینا چه دی تقزیب کرشد فائی صبر کرو نفس بیر تم سکوا واؤزو آغید تکلیف رسولشد تنکلیشیو حتا تام نصرنام تردی چر آغیدی تزم آزام زم آمدد نو تم صبر کوا تردی چه زمان مدد سشی حتا عطا نصرنا تردی چه راشی تردی چه راغی دیتا مدد زمان او دام قانون دی چه دا فرس مدد کم نشتر بدل انکه دا بار دا فیصلو دا اللہ سوک دا اللہ فیصل سوک نشی بدل ولی دا اللہ رب بلدت فیصل سدا اگر سورت یونس آیت نمبر 103 کذالک ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین ثم عدد قوم از مؤمنانو دارنگی سورة روم وکانا حقا علینا نصر المؤمنین وکانا حقا علینا نصر المؤمنین دلائق زما سرام عدد دیمان دارو آیت نمبر 47 وصلو اختم وکانا حقا علینا نصر المؤمنین سورة صافات کیوں ہوئی فلقت سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین 171 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون داب کلمه زما دا کوم نن نه بدلیږي لا مبدل لكلمات سوره مؤمن کې وای ان لننصر رسلنا 51 نمبر آیات یو پنځوستم ان لننصر رسلنا الذين امنوا في هذه الفلات الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ولا مبدل لكلمات الله اوشه بدلو انکه ده بار ده فیصلو ده الله سوک ده الله فیصلو سوک نشی بدلواله الله ویلی چیزا فرس مدد بکوم نمدد بلی الله کی انتظار کو تلی که مدر خونو کنا کار کوا ولا مبدل لكلمات الله کلمات تکوینیوم دی و تشریعیوم دی ده الله تکوینی کلمات نبدلیگی چه الله ویلی دی چیزا مدد کوم نمدد بکیگی مدد کوم نو مدد بکیگی مدد کوم نو مدد بکیگی او تشریعی کلماتم نو بدلیگی چه اللہ ایمون سفارت دین سوکی من سخولے چه اللہ رب العزت کم احکامات را لگلی دی دا سوک بدلولے نشی مصر اپاسی وہ یہ قرآن کی ترمیم پکار دے او دے کی ترمیم پکار دے زان کیولے ترمیم نو کہا گوشتو خود بدلتے نئی قرآن کو بدل دیتے ہیں هو كذ درجه فقيهان حرم بتوفيق ولا مبدل لكلمات الله او نشده بدلون کې د پاره د فیصلو د الله سو او یقینا راغلي دي تا واقعات او خبرونه د پیغمبرانو وان كان كبر عليك اعراضهم او دا چې کم دنو تعذيب او تسلي د ايته په بل انداز دا محبت یو بل انداز دی وان كان كبر عليك اعراضهم دې معجزې غوښتلې وای معجزه راوړه په پرشتہ راشي معجزه راشي د دای زړه وکاله کلوي چې دا زم دغه دی او زو تر اغله زما امت ته دوزخ ته بږي کدی چې کمندنو ایمان راوړو کدا معجزه راشي رسل وای تاسې زړه کې وکاله کله رال الله رب عزت وای وان کان کبر الیک راز قدر لګي پتا باندې مخړول لري یعنی غم جن کی ګډېرو پیغمبر امت دا سمعینی لکه با بچو چی پلار مئینی او دا آغای پا اعراض او پا نافرمانه دا سی خفکی گی لکه پلار چی دا بچی پا بیاده بای خفکی گی سخ پا خفکی دا پیغمبر اللہ و لتسلی ورکی فلان لکه باخرون نفس خطزان وجنی دا سمک وزان وجنی تو و اینکانا کبورا علیک اعراضو او قدرون لگی بتاوانی مشکل و مشقت کیسی تانا رام مخرول لدائی فائن ستو آدانو کستا وسی آن تب تغیان فقان چولتا یا سوری سورنگ پس ما که یا اندر پای پاسوان که نراوڑ دیل ریون خان فاتی بھی را بیڑکنا راوڑا والا دا شده موجزا فرمایشی گواڑی نراوڑا والا دا مستا اختیار دانده لیکن لن تم لکا لها تد آغی مالک نی سر دی مالک نی زکا موجزه دا اللہ اختیار دی ولو شا اللہ آو کو ارادر دا اللہ نخام خا را جمکڑی بیو دیل را طول حلال عدا پہدایت پانی پسور خوم ولیکن لی ابلو دے گر ولیکن لی ابلو اکم فیما اتاکم ولو شا اللہ کہ ارادر دا اللہ نخام خا را خونکڑی بیو دیل را پہدایت پانی پسور و امتحان مقصود دے بیا امتحان پسشو فلا تكونن من الجاهلين نمکه غاتا دا نادانو نا سچیڑ دینی والا دے یا خدایا حضرت تانی رحم اللہ ذکر کری اشرف التفاسیر کی چه قرآن کے لیے زباندانی ضروری ہے یو دا عربی بولی او بل دا عربی دانی عربی بولی ضروری نہیں لیکن عربی دانی ضروری ہے عربی بولی ضروری نہیں ضروری نہیں چھ سڑے دے عربی ہوئی خو عربی دانی ضروری ہے چھ سڑے دے پارا بیسی شی پوش اوس دا چھ کم دا کده دی معنی زمون پختو تا روار ہے او دا سے من پختو معنی معنی کنده تکاس بیده بیدا فلا تکونن من الجاہلین انا پوی نمکی گا جاہلانو رکی گی دو سخت کنزی دا دی برا خبری تو گورا دی خبری تو گورا دا دا عربای دا منی اوڑکا لیک جدا پیغمبر علیہ السلام میں اللہ جی دا ایمان راوڑی کسی دا موجزی کنن دا ایمان راوڑی ایمان راوڑی ماتیان دا دوزا خوئی دی با دوزا کسوزی اللہ رو کرن دیر خبر گیا سچیوڑ دی نی بولے دے اللہ رہ ترہو اللہ کو بچا دے گا سچیوڑ دی نی بولے دے نادان نا دے زان نا دے نادان جو کھڑے دے چیوڑ دی نی بولے دے چی دی با ایمان رہ پیدن دی دو زختا تسلی پدے گی دی اللہ تکونن منل چیوڑ دی نی بولے دے وڑو پشانت چیوڑ دی نی بولے دے وڑو کرے دے زان جو کھڑے دے چی دی ایمان رہ کر دے ایمان حضور پیمان نوڑم حضور نوڑم حلا تکونن من الجائلین دا قرآن دا محبت پزے کیوئی دی حلا تکونن من الجائلین دا نبی علیہ السلام غم ختمی حلا تکونن من الجائلین نمکی غط دا نادانونا این نبایس تجیب اللذین اسماعون آر چاہ پا قسمت کی ایمان نی ایمان آر سکراری جو چاہ کی انابت دی دیکھ انابت نیسے زدیان دی حد درم دی زړه کې غونډان نیولې دي انما استجیب الذين يسمعون یقینا قبل خبر هغه کسان چې اوري او مړي به الله پورته کوي دې څه مطلب یقینا قبل او مني خبر هغه کسان چې اوري او مړي خو به الله پورته کوي یو یسمعون مراد یونیبون یقینا منیا خلق چې هغه چې کم نه عنابت پی پکې استجابت منی آغا سوچائی کی انابتی والموتا او چکم زدیان وی کافر تا مروی زکا دی پزڑک انابت نو چکم زدک طلب دا حق نیو ندا مر دی دا دی کم دنو مر دی و ظاہر کی مخی اسماؤن و دلتا والموتا دی و جلالین لکلی دی چی شب با هم فی عدم استماع جلالین لکلی ما صرف نقلو شبعهم فی عدم السماع چې دا کافر دې مړو سره مشابه کړل په ناورېدلو کې څه کې ناورېدلو کې لکه چې مړی ناوري دا کافر هم ناوري په دلته چې کمدنو چې کم اورېدلو سره انابت نوي ناغه اورېدل په منځله ده ناورېدل دې سمونی وته ویل دي چې دې ظاهري غو اورېدل وي او د زړه اورېدل نوي دې اورې دلو ته قران څه نه وي اورې دل نه وي نو کافرو د مودغه مړو د سره نه اورې دا کافرو د زړه په غوږ نه اورې دا مشبهم فی عدم استماع والموتا یبصهم الله ذم نظم الدرر دی امام بقائی په حواله بیسا شیخ رحم الله ذکر کول نظم الدرر دی امام بقائی تفسیر دی چه دل دا سنات احتباق تی تلخیص پچه طویلی سنات احتباق تی دا دی والموتا مقابل دا اول جملی نا حضب تی او دی اسمعون مقابل نسانی نا حضب تی جملہ و برابر شی مقابل بشی انما یستجیب الاحیاء الذین یسمعون والموتا لا یسمعون یقینا منی جواندی آگا سانچ اوری او مڑی اوری ننو با منی سو مڑی اوری ننو او با منی سو مڑی با حال او منی چی واوری اوری ننو با منی سو والمو تعالی اسمان او مڑی اوری نن رز براشی یا باسوم اللہ دا کافر بشان نمرو دی نی ناوری انابت بگینشتے یا باسوم اللہ را پورتو بکی دینر اللہ رب العزت یا باغ اللہ تو اپس کلیشی دی اوائی دی لولان و زلال دا زورنا پا غختل دو موجزو باندی زورنا پا غختل دو موجزو وقالوا وایلی لولا نزل آلیات من ربی ولی نشی نازل آلیتتا یا موجزہ دا طرف در اپنائی زمون دا خواق فرمائیشی خلو ارتوا یقینا اللہ وسوال دے قادر دے یعنی اختیار دا موجز زمان دے اختیار دا موجز زمان دے قالا پر خبر ایو نزل آیتا چی نازل کیو نخا او چی نفی دا قدرت شی نو نفی دا چاومی دا علم او چی اثبات دا قدرت دا اثبات دا علم دلتا وی زما قدرت نره دا موجز دا چا دے دا اللہ دے نو ما تر موجز دا معلوم نره موجز دا چا تا معلوم دے دا دی وجه دا سورت یونس کے ترقی دا فقل انما الغیب للہ حال دا چه موجزو غوالی دی جواب داده چه فقل انما الغیبو لیللہ ما تا زین دی معلوم را گرم سو یقینا اللہ علی و سوالا پا دی خبر بانده چه نازل کی او موجزا و زیاد دخل کو نپوئی گینا اووی چه گینی دا موجزی دا پیغمبر پی اختیار کینی دویم لا علمون نپوئی گی پانجام دا موجزی چه سو که بیاو نمانی نیستی سالی عذاب رازی زما پا اختیار کی آغا معجزی نشتا چه کم نا اللہ اختیار کیری زما پا وست که دلائل بیانه ولی نو دلیل بیانو نو دلیل شورو کو زما پا وست که داری وما من دابتن فی الارد آو نشتر سیو زنده سر بزما که بلا طائرن آو نو الوتون که چه حلوزی ووزر اخلو بانده نو طائر چه تویران که بجناحین اخلو بانده دا گی والا مانه دا بلا طائرن یطیرو بجناحه آنا چه کم دنو یو مارغا چه لوزی بوزر خلو بانده الا ممونم سالکم مگر داجر دلی استاسو خونتا سمطلب چه ممونم سالکم یعنی مطلب تو مخلوقی اغم سده توجه اغم سده مخلوق ته آغا چه کم دنو خوراک تا مختاج ده تم خوراک تا سی مختاج ده آغا چه کم دنو بوتا مختاج ده تم بوتا سی اغام بیماری گی تم سکی گی بیماری گی کوئی دیگه نا اغا بچی راوڑی تم سراوڑی بچی راوڑی دا اغام بچو تا آجت تے ستام بچو تا سدے آجت تے اس لب خود دکی تا سو چکا چا اغا پر ایخ پلو آجتونو پورا کولے ککم بابا لطلے دے اللہ ومن امسالکم دا اغام ستا پشانتی سدی آجتونو دی نو اغای پا خپلو مارغان پا خپلو ضرورتونو پورا کولو کی دارنگ ساروی پا خپلو ضرورتونو پورا کولو کی کم بابا لطلی دی او کم زیارت لطلی دی او دا کم مخلوق لکای یعنی ولی دا اغای چان اخپل اجتونو غواری دا اللہ را ورکی یه ولی سوکو اللہ را بلجت ورکی دا سپای پا یو دا زو بچی کی گی دی پا کم زیارت کی غوٹی ورکڑی دی د سپای په یو ډول غو بچی کیږي دا کم زیارت کې غوټي ورکړي دي او ته په زیارتونو کې غوټي ورکړې دا به څنګه دا کم نه اوممون امثالکو خو ستام ضرورتونه دا غیم ضرورتونه دي دا غیم ضرورتونه الله پوره کوي ستا غیبل چاته حواله کړو ستا په ضرورتونو الله سره کیږي هغه الله نه پوره کوي الا اوممون امثالکو دا لري اوس په ټیم نه الله ضرورتونه لیکلي دي ما فرطنا فی الكتاب من شیء دویم الا امم امثالکم مگر دا ایدل استاسو غنتا یعنی په حیوانیت کې ستا په شانتی دي نو ستا کې د هغه خوونه راځي کتا چرته تزکیه او تهذیب د نفس کونو کو نو سارو سره به حساب شي وای خدای خو جنس کې هغه په شانتی نه زمون تعریف سره تاسو شکوي مرخات شریف کی استتیس را منته کی حیواني نافقه حیوان څه شي نافق نو په دې حیوان کې کوم نه خر بشان دي نیو په حیوان کې موږ نه میخي بشان نیو په حیوانیت کې موږ نه خنزیر بشان نیو اوس کوم موږ د ناطقیت د فصل خیال اون ساتو نه په موږ باندې بدا جنسیت غالب شي نه زناور خوينه او غالب شي زناورو نو خپل امتیاز ثابت کا تحذیبو کا دا سارو خوی نو دا زن نسکا لرے کا دا پسل جانب دی بزان غالب کا چی امتیاز دی راشی ما بیل امتیاز ناتقون بزان غالب کا دا نفس ناتقہ چنے روح دا بزان سکا غالب کا گنینو دا سارو خوی نو بدر کراشی دا بدر کراشی امام رازیم لیکلی دی الغزلا دی امام خطابی کتاب دی اغوم ذکر کردی دی بما فی الارض آدمی الا وفی شبه من شبه البهائم بزمگا که چیار انسانی نکده که ده سارو خویو نشتا فمن هم من یحتصر اختصار الاسد زن داسی دی چاگا حمله که لکه دزوری یحتصر اختصار الاسد ومن هم من یادو عدو الزئب زن مندوی خدا سے مندوی لکه ده شرمخ دارنگی ومن هم من ینبه نباح الکل زن غابی لکه ده سپو پا ارسیس کی خلقو پس انخطه ارسیس کی خلقو پس انخطه ینبه نباح الکل ومن هم یتطوس کفیل التاوس زن داسی جو طول را دزان نتا پیر گردی لکه ده تاوس یعنی تولاڑی کله داسی کی ځان کله بری داسی کی کله داسی کی کله چې کمندونو شیشه کې داسی کی کله ټوپه داسی کی کله داسی ودری کی ذاته اوزره سره په ځان ډیر مینی نو کله ځان له یو شان دی پټو باسي نو ستیا دا کې مور کې موبایل کې به اچ کمندونو ادھر هو راه ہے بیا داسی کی داسی غوندو کی کله چې کمندونو د شاده غاړه په ځان مینی بل څوک ولاجز له پټونو باسي ځان له خپل پټو باسي هکله چاته وي زبه دوا کوم نه بیا پټو باسي زبه دوا کوم دا حرام کې دادو کې کې د ظالم زابر ما ته اوس یو تن راغی زدا چې ثواب لغښو نو ما ته وی چې شیخ شیخ شیخ چلې هی ما څه چلې کله کله موبایل والو زدا څو درې کې مال پټو باسه ما مال دا چل نه راځي زه به نه پوهیږم اما الله چې وڅېږه مې زه پدې نه پېږم په موبایل نه پېږم هدا اوس ته اوس وګوره نو دا څه له کوډري کې ونمالو سو پاتا پټو اذن زو څنګه څه څه کې نو مال پټو زه تلاوت تراسي مال به سو پاسي پټو بس دا دا یا ته څو وسو کافي له تاوس ټول راس پېښندار پېښندار پېښنې ځان نه چارچا پیره ګرځي کله چې کمنو شونډي تر کې کله سترګې څورې کله اوسو کله بس دا مصیبت ده دا ځنه طالبم دا شانتي نجینا کو بوار پیدای بس دول ارد برزان نچا پیرا گرزی بیا سرناور یا اللہ تو بخلی تو بیل لزل لوی الان جایی نازداز بی سپگی دولی دا کری خاجی بیا وی ومن هم من یشبه الخنازیر دا پکلا بلا ومن هم من یشبه الخنازیر زنوی دا خنزیرانو پشانتی سنگا وی التی آغا خنزیران لو اولقی لها طعام طیب نو آفت ہو کتو لگ کل خوراک ورکینو بدی شی کل خوراک بدی شی خفایزا قام الرجل عن رجیعی ولغتی ہی چه کل سڑی ده گندگی نپس جورده ور پسیور شی خنزیرو فکذالک دک کرنگ انسان آغا تجدو فی الادمیین پی انسانانو که بوم بومیده سیو سڑی چه کتو تا پنزوس خبری ده حکمتو که او ده نصیحتو تاو که ات کو نه اديږي که یو خبره کې غلط شي خدای څه شو رااله یا د کمنو خلل خطا شو یا د قصه خو یو غلطی رااله بدقه به نیولې داغه به سخري نیولې درس په ټولوري په دې کې و 50 خبرې د اصلاحي هغه بني که یو خبره دا سره شي چې پاغه باندې دوه مولانو جنگ جوړيږي کلیپ پې کی ادبون مولا په ټوبو سره خدای دې کړکا دبل مولا په ټوبو سره ولګي پرتو مو سره لګی دا سکه مولان جنگي مولان جنگي دا دا یته زنه دا کسب دلکه دا یش به الخنازیر دا خنزیرانو په شان دی دا د کمندنو امام رازی ذکر کړی دی امام خطابی دا عبارت ذکر کړل دی بیا ور پسې ذکر کوي فصنو یا اخي بیروره او خبر اورا اذا کان الامر كذلک فعل بیا اخي چې کله خبره داسې شو نو پدی خبر ازان پویا کا چه فا انکا تعیش البهائم ستا جوان ده زناورو سرده جوان ده زناورو سرده نو گورا و سره چه کم زناور سره کم خوی پکار ده آغا سره سنگ وقتی رول پکار ده سنگ وقتی رول پکار ده او دا آغا چه کمدنو سه طریقه سر تربیت و اصلاح سده پکار ده دیده چه کمدنو نو سوچ کوا الا او ممونم سالو کم ده سارونم خل خوی والا امام شعبی ده چاوی وی وی من التحاز علیلم در علم دی دمرا لوی مرتبه تا پسر سیده لی اغاو تاوی بباکورت الغراب خو سهر وقتی پاسیده لو ده کارغبان دی وقتی کارغه وقتی پاسی رضو چه کمدنو وقتی پاسم دویم و به حلم الجمل دو اوخ پا صبر بانده اوخ چه کمدنو صبرناک درده و دا اغیره می صبر راو آغست چه می خوردخار می بردبار از غی خوری و بارون اوری دا اغیره می صبر راو آغست و به حرس الخنزیر در خنزیر نمی رس راو آغست چه اغا با ایرسناک درده نمال ایرس پا علم که استعمال کن دا ایرس پا علم که استعمال کن او سالورم و به تملق الکلب دا چاپلوسا ایرس پی بانده چه سپید اقبل مالک دیر چاپلوسی کئی دیر چاپلوسی کئی آنو امامی چه راشا تا دا چاپلوسی دا خپل استازو کار دا خپل استازو کار و به تملق الکلب دا خو خوی نتوالا دا بس خوی نظام ساده الا امورم سالو کن ما فرطنا فی الکتاب من شیء نور دلائل و تساعدت تے قرآن کسا کمی دے چه دے چه کمینو دا قرآن کو وجود کی بلی معجزی تس ضرورت تے نمی کم کڑی پا دے قرآن کسا سیز چه کم سیز دے ضرورت تو دلائل توحید ارس بکے برابر دی یاد الکتاب نا مراد لوح محفوظ نمی دے کم کڑی پا لوح محفوظ کی اس یو سیز ارس بکی لکلی شوی دی بیار اقبل دبا ورجم اکڑی شوی دی یو شرون وونون نے ندی بجم اکی گی چه کم چه کمدنو دویلو قول لی آزن آور چی دی نو حشر روحا موتو گا بدا مرگ حشر دی فائدا سمع الی رب نحشرون والذین آزورن ذکر کی ہوا کسان چه در حجن گنی آتون دمام کانوی گونگیان پی ظلمات بتیارو کی قرآن نران دی سوک چه ارادو کی اللہ رب بلدت نو غلط پکی دل را ہوا سوک چه ارادو کی اللہ نو بگر دی دل را من یشا اللہ اگر سوکتے چیز دیو فمن یشا سوکتے منیب یا جالو علا سرات مستقیم کی بدل را پلار ساو ماندے وارتا ہوا آیا دانا ہم دلیل اقلی وارتا ہوا آ رہا ہے تکم خبر میں کئی تاسو اخبرنی خبر میں کئی آ رہا ہے تکم خبر میں کئی انا تاکم عذاب اللہ دخپل حال نمی خبر کئی اخبرنی حالکم خبر را کی مال را دخپل حالت ظاہر کہ خدا را آیت وینی تاسو لرا دی سمطب دی آیت وینی تاسو لرا آرا آیتا کم آیت وینی تاسو نوس آرا آیتا هم من بیام لیان خبر را چه آیت وینی دی لرا خبر را پوئی گی کنا روح المانی وی دلی حاصل مطلب مراد دی دا کم مخاطبین دی او ارائیتا نبی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام دیتا ہوئی چھا اللہ ہوئی تا دیتا ہوئی چھ اخبرنی حالکم ما خبر کی دقبل سنا اخبرنی حالکم خبر میں کئی دقبل حالنا کراشتا استاذ عبداللہ یا راشتا استاذ مقرر اگر آئے بائفید اللہ نبرا بلی تاسو کتاسو رشتی نہیں بیا بچے کمدنو تاسو بل سکرا مدد کوئی کہ اللہ برا مدد کوئی کتا سرشتی نہیں آئی بجواب بل ایاو تدون بلکہ صرف اللہ را مدد کوئی تاسو یعنی دکا وقت کم فطرت سشی را بیدار شی فطرت نا خوی برت واقع لیکن یا وقت تاسو مچے کمدنو موحدین کی گئی روح المانی ذکر کری دی روح المانی ذکر کمدنو داوی وی داد آغا وقت مشرکانی آدی بی و اما فی وقتنا فطر الاما اذا زواق بهم الخناقو ترکو دعا الملک الخلاق ودعو سکان السرا ومن لا اسما ولا یرا ویدا پخوانی مشرکین یادی ویزمون به زمانی مشرکین چی دی دعوشنی چی ویدی اذا زواق بهم الخناق چکل دی ونخلی امرای مطلب دار کسا خالت پیرا شی ترکو دعا الملک الخلاق اللہ پریز دی وداو سکان السرا پا خورو که چه پراتی دی اگر آمدد کئی ومن لا اسما ولا یرا آغا سکر آمدد کئی چه ناوری او نمینی ناوری او نمینی آغای چه کمدنو بل سکر آمدد کئی وی نار ایشیی مدد کنیا پانتن او نار ایسونی مدد کنیا بابا ایمن ده شیع آواز ده مدد کنیا پانتن اے پانتن پاک زمان مددو کا او نار ایسونی د پنجاب سنی چې ده داغا آواز ده سده مدد کن یا بابا ایمن بابا تا آواز کئی ده شیعو ده بریلی مناظره و نشیعو بریلی تاوی وی ته د کم مکتبی فکر نه مناظره کوي ناغور تویل آل سنت و جماعت نا اشیع دیر چالاکو گو تے کین فرم وی آل سنت و جماعت نا رسشی وی آل سنت و جماعت آغی چی یو خدای را مدد کئی زدول اس را مدد کم استو بشمیر را مدد کئی اگر اسنا عشریع والاو وی زدول اس امامان را مدد کم او سچ کمدنو بشمیر ارا خضا ارا گٹا ارا جنڈا اگر ستا خدای ری تو بشمیر را مدد کئی تر سشی آل سنت و جماعت دی پل مکتبی فکر ہوا ہے وی دا لسنت والجماعت نمی بندام کو دا یو اللہ را مدد کو اغیب یو اللہ را مدد کو شل قرآن رحم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی کابو جال را پاسی دو او دو سانے زمانے مشرکانی اولی دل بیا غیب ہوئی چی اللہ مغرک کزو مشر بولم دور شرک خمام نو پڑے دا تال شسو رو کو دور خمام نو پڑے بل ای آتا دون بلکی ای آتا دون صرف او صرف آغا اللہ را مدد کوئی تاسو فیاشو ما تدون ایلئی نلر کئی اللہ آغا تکلیف چی تاسو را بلی اللہ آغی تا انشاء آغا کدا اللہ رب بلدت کے رادشی وطن ساونا او تاسو ہی روئی آغا چی تاسوی صدار جوڑوئی چکمی صدار جوڑوئی وطن ساونا ما تو شرکون او ہی روئی تاسو آغا چی تاسوی صدار جوڑوئی بیادرن چکندنا کلی صداری ری وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ دا حالات سره الله کله کله دعوت ورکړي دي ته دعاوات تکوینیه وي دلایل مخکې بیان کړل کله کله الله رب العزت په حالات باندې بندگان ځان ته مدد کوي دي تر را وړي په حالات سره ځان ته راړي دي ته وي ابتلاء بالنعم والنقم یو دعاوات تکوینیه وي او بل دعا تی تشریعیه وی دعا تی تشریعیه قرآن بانی اللہ خلق زان تراو بلی پیغمبر را لگلو زان تراو بلی عالمانی تبلیغیانی دی بانی نیکان پیرانی فدی پزریعه بانی اللہ رب العزت خلق زان تراو بلی دا دعا تی تشریعیه دی دعا تی دویم دی دعا تی تکوینیه تکوینی حالات راولی پی او سوڑی بیماری راولی تاوان تیراولی چه دده دا زمین را بیدار شی او ده ما طرف تس شی کله پی خوشحاله سکی راولی چه پده خوشحالو که دا زمین سی شی را بیدار شی چه دا مالا چه را کرل چه ما طرف تی توجو شی او ما تراول دیتووی ابتلا بن نعام و نقم کله امتحانی او اللہ بندگان زان تراری پی خوشحالو او کله زان تراری پی تکلیفونو هر حالت زمون د پاره هغه د الله په طرف قدم دی حکمون دی عبرت واغس مون دی عبرت واغس که تکلیفی بدام الله طرف ته قدم دی که خوشحالی وي نو هم الله طرف ته څه دی هر یو حالت د الله په طرف څه دی هر تغیر سے صدا آتی ہے فتحم فتحم انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو هر تغیر سے صدا آتی ہے فتحم فتحم دا انخلابات زمان دا حالاتو دا چه کمدن کو پا ملکی رازی که شخصی رازی اجتماعی رازی خدا منگ را بیداری ورمان چه منگ تیبرتو آگو ورمان چه منگ تیبرتو آگو او یقینا را لگلی منیم آغا ڈالو دستان مخی نومی نیول دیلا نیولی میو دیلا را بلما صاحب تاوانونو باز ور را په تکلیف نو باندې کې دې شي چې عاجز یو کې الله تا لا الله ته تزرعون فلولا تزرعوا دا لولا مخ کې شي خوشالي فلولا ولنو پاو کې چراغ دي تا عذاب زما تزرعو چې عاجزي کړې وي یعنی ولي عاجزي نه کوله ولا فل قصد قلوبهم وشخ شذونه دي حالات سره خصخ شذله وزامن او دا هوتا رہتا ہے دا وي هوتا رہتا ہے نازم کو مشران عمر رضی اللہ خدمت صحابہ نصر را و ذرا درس فنی خرابی را شیا سر دی فنی خراب دې ته به سوې فنی خراب دا وی چې کبر درس لګولتي ملتي شي وا هغه دای کې صدا سره هو شو بازار دا هو شو فنی خراب وا اجیا زکه چې کبر نه راته شو دو سرور زره کسان مش نو سر دي ټوټه قصد قلوب پټي اوچت کی پټي د انسانانو پټي سکی اوچت کی وړي نه سخت سلونا سخت ولیکن قصد قلوبهم وزین لهم الشیطان عمالهم او خسته کړی دی ته شیطان هغه چې دی کول چې دی کوي او ته شیطان خسته کړی یعنی دا کوتا کاری بس فلمان سما ذکرو به باو کې دی هیر کو هغه توحید چې لري نصیحت ورکول شي باغې باندې هغه هیر کو پران استل په دی باندې ورونه دار طرفنا دار چې ورونه پران استل دا زمو ابتلا به نه حتا تر دې پوره چې دی مشو پاس باندې چې دی ورکړی شو چې خم مشو نو ماشه چې مول شي نو مړ شي ناخل نام بغدتان امینی ول دیر ناسافا فایزام مبلسون ناسافا کلی نا امیدو دار چانا نو غش شو غش کڑی شو مون دا قوم آغا کسانو چی زیادتے کڑا دا مشرکانو چی کمدنو مون غش شو بشو کردے الحمدللہ رب فیو دا مطلب چی حمد بادا نعمت خدا چی ملت اخلاص شو چی ملت اخلاص شو دا بیدین مرگ کامیابی دا والحمدللہ رب العالمین دوین لکسن چی دا دشمنان اللہ تباکل و دا احلاج صفت دا چاو دا اللہ و دک کشان تی دور صفت دونو دا خدای توب دا چاوی دا اللہ دا داور توحید پی تفریک را داور توحید پی تفریک را والحمدللہ رب العالمین اور طول صفت دونو دا خدای توب یکی واز اللہ علیہ شرف دا مخلوقات رے قول آرائیتم لسن دلیل اقلی وتو خبر میں کہنا خذ اللہ سمکم اسارکم کما اخلی اللہ رب لذ قبول استاس وستر استاس وختم علی قلوبکم قاٹا پاو لگے بند کی اللہ سن استاس یعنی لی ونیم کی اللہ سے کمن لی ونی کی من الہ غیر اللہ رسوق الہ اواز سر کون کے لفظ الہ سے کمن راوڑو من الہ سوق تے کانو بابا سوک تدران دو بابا او سوک تدلی ونو بابا من الان غیر اللہ سوک تدلی الان فیدلی اللہ نا یا تی کم بیهی چراوڑی تاسو تا چکم دنو دا چه دا در تراوڑی یا تی کم بی چراوڑی تاسو دا اگو رکنا کیفانو سرکو لایات سرنگی اڑو مرادو ما دلیلو نده ودانیت دا دا قرآن کریم سرکتی بیستا شیف سر رحم اللہ تعالی فرمائل و یو ستا سرکتی په طالبانو بوایلو چې شعر نرامه کو نو دروبای پیر صرف میرو صرف میرو صرف میر شعر نرامه کو نو دروبای پیر صرف میرو صرف میرو صرف میر د نرز مړینا د لګیدر جوړ کی سشه صرف میر صرف میر د سړینه د کمونو د لګیدر جوړ کی پیسا شیخ سره مولا تعالی فرمایل وې د قران صرف یاد کا دا دلائل رالا او دعوه پی تفریقاو دلائل رالا دعوه پی تفریقاو دا علوار علوار علوار علوار نروباہی پیر رامی کنت شیر مزاج القرآنو القرآنو القرآن نروباہی پیر رامی کنت شیر مزاج دا دلگی دلن نرس مرے جوڑ کی سشے دیغا قرآن کری آغا سارے نر کیو بہادر کی شکل در سیادی او کوئی کی پی ہوندر و گورا کیفن و سر فلایات سرانگی سرانگی آلو مرالو ما دلیلون دو آدانیت او بیادی اوڑی سمم آمیز دیفون بیادی چکندنو اوڑی لا سورن دا وارتو آرائیتا کم نادن هم دلیل اعادا دا آغا دلیل دوبارا راوڑو سالو اختم نمبر آیات کے چوب سارد لگ زیادتنا وارتو آیا خبر میں کئی تاسو دقبل حالتنا کراشی تاسو آزاب دا اللہ نا صابا او یا پس دا اسبابونا جارتن بغتتن چه مخ کی اسباب او علامات دی را گلی مخ کی علامات نوی او جارتن چه مخ کی سوی بغتتن نا صابا یا پڑاگا پس دا علاماتونا حالی اولا کو دنیشی علا کولن مگر آقا قوم چه غی ظالمان دی یعنی چه شرکی نو آقا بطبا کی گی دراولا عذاب چه خلاص شو در خلاص شو بسو پس آبده غذاب در دلی نالا اوچو فضابتی غضابتی جواب نر علیکم پیغمبران مگر زیری ورکون کی رون کی دا پیغمبر کار عذاب ورکول دی دا پیغمبر کار چکم دنو سشے دے دا پیغمبر کار بیان کول دی فمن آمنا بشارت چاچ ایمان راولو اوسم اکر اخفل عقید آمل باسلہا اوسم اکر اخفل عمل فلا خوفن نبی رب دیبان دی آنبا دی غب گئی خوا کسان یر ذکر گئی خواه کسان چه در اغزن گنی آیت سنو دما یا ما سهم العذاب او برسیگی دیتا عذاب پی ما کانو یفسقون تدی و جنا چه دی نافرمانی کولا نافرمانی کولا قل لا قل لکم نفی دی علم غیب او دی تصرف دی سالار دی انبیاءونا جواب دی سوالونو یا رجیز سیده منگ بمانه لوی خطوم غریبی او دا ملگری دیم غریبانان دی توم سیس چه یعنی سمت لگ من کستا نظام اومنو توائی چه دا ملکی نظام پریلی او دا بیرو لقوامی نظام پریلی او تا سرشونو تا سرسشی تو منگ لسراکی دا آغا وقت کافرانو میلیو تو منگ لسراکی تا سرزان لسنشتی نو تو ملک سوچا لائی او تو زمون ضرورتو رسو پورا کی تو اسپتال سوچا لائی تو سکول سوچا لائی تو تانا سوچا لائی دا ملک چلو اللہ سو گپ ندے نو تا سر اسو شیری مال و دولت دا سر نشتے جواب لا قول لکم اندی خزائن اللہ ما دا مال وعدہ ندکڑے زج سوام اکاو ما نئی بس ما را اوڑے دا اللہ دین ما مال ندر اوڑے ما دا اللہ دین را اوڑے دے بس تا سدا دینو ما نئی ما جس را اوڑی دی اکاو ما نئی ما خدا دعوی ندکڑے چه ستاسو لبزه خزانه درکم تاسو لبزه دا ایمیب طول بینگ درکم تاسو لبزه دا داخل ما نمی بین ما جسو ویلی دی اک کباره بزه خبره کن نوام تاسو تا چه مال دی خزانه دا اللہ زر تیک سوار تا لشته نا زی خوراتو خیلی کن چه دا خزانه کم زی دی من بی بیازان لراو باسو دا کسر و کسر و دی نورو دا دا کم زی نرا تل لاو باسل زمون دی حالاتو که معلوم که چه تیل کم زیدی او یا که کم دنو شینجی کم زیدا من بلا غزین دی ازال لسلاف کو جواب فلا عالم الغیب زبا غیبو نو پویگم ما دار نبی میری چه زبا غیبو پویگم فلا عالم الغیب آن پویگم زبا غیبو بانده چه کل غلط عقیده خلق جوڑه کی بیا والا آیتونو که تحریف کی برلیانو غلط عقیده جوڑه کرا چه نبی علیہ السلام عالم الغیب دے و چه دا یعتون رالل ولا عالم الغیب و تاویلون کئی کلوی ولا عالم الغیب داتا زب و خبلا پا علم غیب نو پویگم خوالا رالا طول را کری و دا یو اس یو سینزوری دا دا نبی علیہ السلام وجود خلو که اللہ ولور کرو پا ممکن که دا تقسیم دا سر جائز نده چه دا ذاتی دی و دا آتوائی دی دا ممکن دخ پل شی کم یو زتی ما تو خیر دا مخلوق پل کم سیز دی چا دا دخ پلی اتا ما تو خیر تقسیم سنگ اتا گئی دا دخ پل سشش تینا چه تبا که تقسیمو که چه دا ذاتی دی و دا آتوائی دی دا اگر عرص چی دی نو آتوائی دی اللہ چه داغن نفی کئی نو دا آتوائی کئی دا ذاتی نکی زکاہ چه ذاتی نشتا ولا عالم الغیب زب غیب و نپوئیگم آتوائن یعنی زب اللہ رب العزت زان سر پا غیبو کے برابر کرے نیمہ چه پار چه پسا اللہ پوئیگی نو پاگی طولو زو سکیگم پوئیگم دا خبرہ نو کم زو نو دا غلط ترجمہ کرا ذاتی و آتائی زویم وی ولا عالم الغیب ذات کم دنو عطف تی وی پعین دی خزائن اللہ بازی لا اقول لکم لا عالم الغیب نوام تا استاد چیزن پویگم پا غیبو یعنی دی پا غیبو سکیگم دیتا تحریف ہوئی اس لا اقول نا لا چلے نو داخو نا آغا لا اقول اعادا وا نا لا نا آغا لا اقول اعادا وا لا اقول لکم عالم الغیب نوام تا استاد چیز پا غیب سکیگم پویگم او کدا لا نافیوی دا آلمو لا آلم الغیب دا او پا لا اقولو دوارا پا دی آتف کا نفی دا فیلی پا فیلی دا منفی پا منفی بارا شی محسنان دا آتف بم خیالو ساتلی شی قوتا چی لا آلم الغیب پا اندی خزائن اللہ آتف کا ہے نفی دا فیلی رالا پا اسمی باننی او نفی دا منفی رالا پا مصبتی باننی دا دا خول آتف کو دا محسنان تو دا آتف نم خلافو ولا عالم الغیب او نو انتا استاد چیز غیب مبانی پویگم ولا اقول لکم انی ملک او نو انتا استاد دا درم سوال نتبی اصید خوراکو لکھا ہے اوسکا کو لکھے ولا قل لكم نو اوسکا جزیم فرشتہ نو تسشی اینا تابع الا ما یوحى الیا تتابدارنکم مگر را شوی کول شماتا ورته وا علی السلام البصیر آیا برابر دی ورون کولی دن کے ورون معبود باطل بصیر معبود حق اعما مشرک بصیر موحد اعما چې د قران د وحینا اوري وحینا منی قران منی بصیر چې وحی منی او قران منی افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ یر الاخرت بانذر بالذین او یرو پدی قرآن پدی ما یوحا باندی و یرو پدی ما یوحا آکتان چه غیری گی آیون شروعی لاربیم چه دی برا جمکڑیشی تاغون بکڑیشی لاربیم را خپلتا نبوی دیل را تعلان الہ سوک دوست آنو سوکلاسا ان کے بزور سوکی نی شکلاسا ولی لا اللہ میت تقوم که دیشی دیزان بچ کی دی شرکنا ولا تطرد اللذین ترغیب موالات د موحدین تا یا رجی مونگ ممنلوی خود تاثر اجا کم پا سب کی خلق ناس کی تو دیز مونگ دا صف نری او مونگ دا دیز ناس تلائق نیو مونگا بلال دیو سمیه دیو یاسر دی دیز مونگا زن سر روڑیتا نپریدو او تاثر پیو صف کی ناس دی دا خود لوئر کلاس خلق دیو مونگ دا اپر کلاس خلق دی سنگا چه کمدن چپلاسی رازی کلاس خور او را چه کمدنو دا بایس گریٹ پا افسر پا گرسائی کی کینی او غصر پا یوم ایز باندی کینی چاری امنا کلا و آشا دی مند انتیار ستان ستان ازام کی چه کمدنو فرق نشتی تر عزت منو دی بیزتو فرق نکره دار ازان نلری کرا نبی آو منگو منو دار ازان نلری کرا دار منگو منو دا قرآن کریم پا عدل اعتراض کا وصل گی قرآن عدل لاوڑو او قرآن انصاف راوڑو قرآن ویلو چه طول چه کمدنو نبی علیہ السلام و سلامی ولیکن اکرمو اخاکم زستا سروریم اخفل روری زد کوئی بس ستا سروریم دی چه کمدنو مشرکانو بلا نظری ہو اغیوی نا وسم دک کدا اور کلاس لے پر کلاس چه پلاسی دی راشی وچه تا پا کرسائی دی کینی خیرات تزو او چه بیا کم دی چه کمدنو استازان میسنگ تناستی اپ آغی کرسائی دیگر روڑای اخری کھلا و حشا چاریم بیشی کی دی فلا تطرد اللذین یدون ربهم نو تنبیدا نیک ملگری منظمہ زان سر یوزائی کا دادا لچه کمدنو جماعت دل خرابی و ترغیب دی تنظیم تا یووالی تا وحدت تا عمل رکاو دزانت تورت پا نفرت سر لرکاول تاوی شرل چه تا موائیو فنفرت سره لري کول ولا تطرد الذين عملرکا دزان نار کسان مشاله دزان نار کسان يدون ربهم چراغ واړي دي خپل رب لرا يعني داغه تابعداري کي بلغدات ولا شي سبا او بيغا او يوازي عابدين دي يدون معنا چې غوړ الله را غربت کي مطلب دا دي چې د الله عبادت کي سار او ماخام خود شعبیدین ندی و سرا شکانم دی یوریدون وجه مرید الوجه دی دا ملگری دستار جماعت دا سی ملگری دار زان نملر کهو مشرکان اعتراض کهو بیداس راغلیا گونتا که خلق تی تزای پزای نراغلی دی او دا دی ستا سرا بیا پسخت که ادری دلی نشی ما دی صرف دو دوڑای دا پارا او چه ستا سرا لفظه کوئیلی دی او خبر دی سر اومنالا دا دی سرن گورستا ملگری ندی ما علیک من حساب من شه نشته بتاوانه د باطن حساب د ایسو سیزو او نستا حساب پا دیبانه سا دویم داوا چه اغیی ویل چه دا چه کمدنو عجزان دی فقیران دی زل تشه نمومی نستا سر با دیستم رستاو تاونو کی نجواب دو دوڑای بوج پا ما نده نزم ما پا دیره هرچه اللہ ورکی ما علیک من حساب نشتره بتابانه ده بوجده ده اینا معمولی قانه ده بوجتانه پا دیبانه معمولی فاسات رو دام قتلر که ده اینا را شیبه تر ظالمانو نام شیبه چه کمدنو تا ده ظالمانو نام فاسات رو دام فتکونه من الظالمین شیبه تا چه کمدنو ده ظالمانو نام وکذالک فتنه اولانه عقبه اولانه امتحان اولانه عقبه ده اولانه امتحان دی دا تسلی دا دائی دا او ارساله چه کندنو امتحان تا تداوی چه دا ملگری دا زان نلرکا او دا غریبانان دا دا زان نپاپاوا ستا ملگرو تا سپک گوری ستا ملگرو تا سپک گوری نو دائی تا تسلی آ امتحان ناولانه امتحان آغا چه کندنو تحقیری ذاتی تحقیری چه کندنو ذاتی تحقیری ذاتی دے چه دیو چه کندنو کوشش کئی چه حق پر سپک کی دخل کو بنظر کے سپک کی نزده مسئلہ بس پکشی مسئلہ بس پکشی کابلگرام شیخ صاحب رحم اللہ فرمائل چه نبی علیہ السلام با دعا کولا چه اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی آئین الناس کبیرہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی آئین الناس کبیرہ اللہم مخبل نظر کی زان تورکے کا او خلق و دمی اللہ سوکا اگر یہ فرمائل لگے مطلب دارے چه اللہ خلق و دمی درم کا تدید پارا چه زمان مسئلہ درنے چه زمان مسئلہ درنے چه چه خلق و تزد سپکی ما چه زمان مسئلہ مالی تسپکی چه خلق و منظر کی بیدرون کا چه مسئلہ بھی سشی مداد ماتلی اور حربادا اولانے امتحان دی چه دیو چه کمدنو اکبر سپکی اقبال ویلیو افغانیوں کی غیرت قومی کا علاج افغانیوں کی غیرت قومی کا علاج کہ ملا کو اس کو پوہے دمن سے نکال دو ملاوہ تفر کارکا نفا مختانوں کے جے کم دینی غیرت راجی ساغلو پکی بیانا راجی لیکن ملاوہ تبیان کو او داگی دو وجہ ندی یہ اکی گی او داگی دو وجہ ندی وزید مانے غیرت کی نو ملا سے نو باتا نو ملاوہ تفر کارکا ملاوہ تفر کارکا نو کلجی اگریر تل تراغی ناغو بلی خلقوں کے طبقاتی تفسیم ہو دار برطانی نمک کنو نو بولا او کتب در خلق نای پا یو لیٹ کیو مشتر او در یہ رجیدات نمعروم اتر رجیدات نمعروم اتر نو بولا ام رجیدات کبرا خنو اغم خلقوں سے مختاج ہو اغیب والا تیرہ ورکا رسپور نپارا پور بے والا ورکو او یا دے چھ کندن والا آور کولا چھ دا غنم دے والا ورکول چھ دا دی روڑا تنی پوری سرلی وان نکولا سم خبرہ نشور کولے بی بیالا نا پور علی و سیرہ رانا لی پور رانا لی و سیرہ رانا لی دادا غیبی و حربا نو پا کاغذنو کی ووسو پا کاغذنو کی چھ کم دا پتوارخانی کاغذنو دی زانگریت دا وقت جوری فاری کی چھ کندن دا کتاب گرم او دا مولا برا خنشتا کم نه زمي مليان دي ناغي برا خنيشتا آغي له تقسيم وكو طبقاتي تقسيم وكو زني خلقي زني زي زائي کر زني راغليان کر مولا برا غليان کی ساب کو زدار دي علاقية روزه ده داده ده زدار دي ده پارا چه مولا سبق شي وده مختون بچيبا علم نکو کچر ده بام بوي بام ده مختون بچيبا بام بوي پلار و پس جمعات در آغل ویدن دیرا کچا کارو کم کبلا رزی و پسرمت بری اومد فان دو بے کچا کار او دا بے نو افتر چه زمازو ایر ایلم نتبی خانکو آغای ایلم نکو چه کمو تای پختانه ویل نتبی دوولی دا چه کمدنو خانم کو تسکم کوری راو زمازو ایس کچی زمازو ایو بیاس کچی دا انگریز کچی دا یاغد کتر د خلق په نظر کې سپکاره ده بیا به چې له خلک سره راځي او دې پرلو دي باندې په دې طریقې انګریزي تعلیم راو او دې تعلیم له خلکو په نظر کې سپکاره ده باندې باندې خدا نه ملاوي دي چې چاڅه کار دي د پلاسي ټوپ پر نه ملاوي دي چې کار دي راغد کتر د چاڅه کار دي دا مې خپل اوخره د دې لپاره چې خلک دین لرانشي او خلک چې کمدنو دین ځای امتحان به وتا راشي

السلام علیکم داونه د کمر له سیره ورکا چې تر فتونا د عمرونه بچي سلام علیکم دیما سلام مختلف قسمونه یو سلام د دعا د رحمت دغه سورې صفات کې وي سلام علی موسی سلام علی نور العالمین دا دعا د رحمت او د برکت دیما سلام دې کمنو لغوی وی برکتونه معنی وی سلامتیا دغه سورۃ هود کې وای رحمت الله علیکم و برکاته نو سلامونه دې کلاکام مسلم وایو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درې سلام د متارکت سلام د بایکار سلام علی تاسو سره را کړی درېشت سلام راوړل سلام سلام التحیه سلام د ملاقات دغه سره یو بل سره ملاوی کی سلام دی ناری کی دادی چاغه راتو کې کې ولار دې کې سلام التحیه دغه سورته اذا لغلتم بيوتا سورة نور كوي اذا لغلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كل سلامي سلام دعاء دعاء جاني بمخي اموي ايشاو جلال رحم الله قرة العرين كذكر كي سلامي موتارا بمعني دعاء سلام موتارا فمانی دعاست خورت سلام ده دوا پمانی خورت سلام چیوی دا پمانا ده دعاوی اکا سلام علیکم یا عالم قبور دا دعا دا اللہ اتاسو دا اللہ ببچی حل دارول مقصود دوی اکا مراد الفلاح سکندن ویلو ضرور لیزا شرح خطاب مستردم سے مال اردر خطاب مستردم سے مال اردر لکانا یا منزل سلمان سلام علیکم حلیل ازمنت اللتی مزین رواجیو سلام اغر دعاوی فل سلام الترحیبی سلام در خیرالی و در مرحبا سلام ده خیراله و ده مرحبا دلتا ده کم سلام ده دا سلام و ترحیب ده او ده مرحبا ده ده خیراله و ده خوش آمدی سلام شکل طالب را ده ده بخیراله و توبایا بخیر بخیر سلام علیکم سلام علیکم بخیر بخیر دا سلام و ترحیب ده دا ده خیراله سلام دار صحیحه نه صحیحه خلافت مواجده چه کمرا آگی و قول سلام علیکم واردوا بخیر را بلو بخیر را بلو سری ماشو و قول سلام علیکم بخیر را بلو سری مشی شاد ورم رکوم علانه سیر رحمان سی بوی خیار جی سمون وقتای شو همون قدر وقت چه کتر زای کرده او دو قرآن کریم در سنم دلی کری سبو سوائی کاتا بارم بکم علا نفس الرحمن اللہ بذل در ولی وقال کردار افساسو تربیت کون کی ساسو چکم ذات را حسو حق بذل زین کلاو کی کاتا بارم بکم علا نفس الرحمن وقال کردار افساسو بذار خلوانی میں روبانی پاول جل خاندو مانا بلا من کمسوار چاچا میں روبانی جادا چاچ امرو گستاسو نبت پنا پوئے سرا نو بیارا اوگر دیت بس دینا ادرس تکامل بے اخیرنا آگا اللہ رہے بکن کے محروبان اللہ رہے زمون رہو نبت وَقَذَلِكَانُ فَسِلُ الْآيَاتِ دا دویم امتحان دویم امتحان تحقیر علمی تحقیر علمی اول ذاتی تحقیر ساتوں کو رمراو وړو کې هو ځایونه او خېلې جوړې کړې دا دویم تحقیر علمی اوس بدله د علم سپکاوې کوي، د علم سپکاوې بدله کوي. چې تا د کمزنو دا یو مسله کې استدا توحید دی، توحید دی، توحید دی، توحید دی. بیا امیر صاحب نور مسله د توحید دی، دا توحید دی، توحید دی، هغه مسله کې دا